نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم kardeşler, şu an mübarek bir aya girmiş bulunuyoruz. Önceki sohbetlerimizin çekilmesi var idi. Lakin münasebete, bu ayın varlığına münasebetine sebep, meseleye kısacık ara vererek Ramazan mevzusunda önce kendim ve sonra da sizlere bu mevzuda Allah Resulü'ne gelen hadisler naklediyorum. Bu sohbet aşağı yukarı her sene Ramazan'da tekrar edilir. Herhalde size yeni bir şey arz edecek değilim. Ama sadece aramızda bir tenasuh olsun babından, hayırları hatırlatarak, Müslümanlar böyle bir anda, böyle bir ayda oldukça ganimetlensinler. Rabbimiz Subhanehu ve Teala iman edenlere hitaben, yani müminlere hitapta müminler kastedilirken bu ümmet kastedilmiştir. Yoksa geçmiş ümmetteki insanlar değildir. Onlar ehli kitap olarak zikredilir. Yalnız hitap ilk iman edenler diye gelirse muhakkak ki Allah ve Peygamberimize iman eden tayfedir. Bu hitapta ise ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Yani bu ümmeti özellikle kastederek kutiba aleykumu siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Oruç size farz kılındı. Aynen geçmiş ümmetteki insanlara farz kılındığı gibi, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, olur ki siz Allah'tan korkarsınız. Oruç ibadeti geçmiş ümmetlerle bizim aramızdaki müşterek ibadetlerden bir tanesidir. Onlar, bizim aramızda müşterek ibadetler vardır. Namaz olsun, hac olsun, oruç olsun, bunlar müşterek ibadetlerdir. Lakin bazı furuda ise farklılık vardır ki Peygamberimiz bunları bize beyan etmiştir. Geçmiş ümmetler farz kılmıştır. Ve Allah subhanahu ve teala bu ümmete de bunu aynen farz kılmıştır. Farziyeti, Ramazan ayının farziyeti, hicretin ikinci senesinde Şaban ayının kalan son iki gecesinde, gecesi olan pazartesi gecesinde vuku bulmuştur. Yani hicretin ikinci senesinde Şaban ayının kalan son iki gecesi olan pazartesi gecesinde vuku bulmuştur. Yani Ramazan ayına iki gün kadar bir zaman önce farziyeti vuku bulmuştur, hicretten iki sene sonra. Bu ayın, Ramazan ayının fazileti hadis-i şeriflerde bize beyan olmuştur. Onlar gelin beraberce okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Resulü Ramazan ayı gelince şöyle buyurmuştur. Size mübarek olan ay geldi. Allah size bu ayın orucunu farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ramazan ayında bir gece vardır ki o bin aydan daha hayırlıdır. Ramazanın hayrından mahrum olan büyük mahrumiyete uğramıştır. Hadis-i Ahmet, Nesai ve Beyhaki rivayet ediyor. Ramazan ayı girdiğinde Peygamberimiz sahabeler özellikle bu mevzuda sohbet etmiştir ki bu hadis ondan bir parçadır. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayın orucunu bize fastırmıştır. Bu ay öyle bir aydır ki cennet kapıları açılır. Ve cehennem kapıları kapanır. Ve insanları cehenneme davet eden şeytanlar da bağlanır. Ve bu ay hayır ayıdır. Ve öyle bir hayır ayıdır ki bu ayda, Ramazan ayında öyle bir gece vardır, tek bir gece ki bin aydan daha hayırlıdır. O da herhalde hesap ettiyseniz 83-84 sene muadil olan bir zamandır. Kim ki bu hayırdan mahrum kalırsa, yani böyle bir hayırdan, Ramazan ayının hayırından mahrum kalırsa, o büyük mahrumiyete uğramıştır. Bu ayda oruç, nafile namaz, kıyamul leyl, kıyamul ramazan dediğimiz teravih namazı, ondan sonra infak, sadaka gibi ibadetler Müslümanlar oldukça çoğaltması gerekir. Peygamber özellikle bu ayda esen rüzgardan, tatlı esen rüzgardan daha cennet gidiyor. Ayşe Validemize gelen hadis-i şerifte. Ve bu ayda oldukça hayır çoğaltmak, kim ki bu ayda hayır çoğaltırsa onun ecri kat kat yazılacaktır öbür günlere nispeten. Ahmet ve Nesai'nin rivayetinde ise hadis bir değişiklikle şeytanlar bağlanır ve Ramazan'da bir melek şöyle nida eder diyor. Ey hayır işleyenler! Ey hayır işleyenler, hayrınızı çoğaltın. Ey kötülük yapanlar, kötülüğünüzü azaltın. Ramazan biteceği kadar bu hal böyle devam eder. O melek durmadan hayır ehline nida eder. Hayrınızı çoğaltın. Ne gibi nafile Allah'a takarruf hasıl yapabileceğiniz hayırlar varsa onu yapın. Sadaka bağımından ne kadar mesele varsa düşünün. Bir kardeşe tebessüm etmek sadaka. Bir kardeşin bineğine yüklemediği yükü kaldırıp onunla beraber yüklemek sadakadır. Ona yardımcı olmak sadakadır. Fakir fukarayı gözetmek, onların ihtiyacını görmek de sadakadır. Onları iftara davet etmek ve onlara yedirmek, içirmek sadakadır. Ve o melek nida ederken, ey hayır işleyenler, hayrınızı çoğaltın. Hayrınızı çoğaltın, zira Allah subhanahu wa ta'ala kat kat yazacaktır bu ayda özellikle. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş vakit namaz, diğer cumaya kadar cuma namazı ve ikinci Ramazan'a kadar Ramazan ayı büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe aradaki küçük günahlara kefarettir buyuruyor. Ve bu ay kefaret ayıdır aynı zamanda. Ta ki insanlar büyük günahlardan iştinal etsin, sakınsın. Ebu Said'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri'nin Allah Resulü şöyle buyuruyor. Her kim Ramazan orucunu tutar, onun sınırını bilir ve Ramazan'da korunması gereken şeylerden de korunursa bu orucu onun geçmiş günahlarına kefaret olur. Burada özellikle dikkat edilir şey, orucu tutar onun sınırını bilir ve Ramazan'da korunması gereken şeylerden korunursa. Muhakkak ki her ibadetin belli başlı sınırları vardır. O sınırları dahilinde o ibadet yapılırsa insana hayır getirir. O sınırlar tecavüz edildiği müddetçe o ibadet ona icabında şer olabilir. Bundan bir misal, el niyet halis olmazsa, başka şeylere katılırsa o orucu iptal ettiği gibi o insana riya babından küçük şirke davet etmiş sayılır. Ve her ibadetin sınırını muhafaza etmek gerekir. Her ibadet sınırlıdır ve sınırı vardır. Helal olduğu ve haram olduğu şeyler vardır. Onu iptal eden şeyler vardır. Bunlara dikkat edildiği müddetçe geçmiş günahlara kefaret olacaktır. Ta ki az önceki Müslim rivayetindeki okumuş olduğumuz Ebu Hureyre hadisinde büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe. Ondan sonra Allah Resulü daha umumlu bir lafızla مَنْ سَانَ رَمَادَانَ اِيمَانَ وَاَحْتِسَادًا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kim ki Ramazan orucunu Allah'a iman ederek, Allah'tan sevabını umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. iki mesele vardır. Allah'a iman ederek ve eşini Allah'tan umarak. Yani bu da bir nevi insanın niyetini içermektedir. İhtiva, niyeti ihtiva eden bir şeydir ki biraz sonra niyet babında bu meseleye kısaca da olsa değinmek istiyorum. Bu faziletleri göz önünde tutarsak Müslümanlar şu anda yeryüzündeki insanlar olarak üzerine düşen bazı vazifeler vardır. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tayin etmiş olduğu hudutlar içerisinde Ramazan'a başlama ve hudutlar içerisinde iftar etme, bayram yapma meselesidir. Her sene olduğu gibi Müslümanlar yine görüyoruz ki yine aynı şekilde iftar içinde halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize varit olan sahih hadislerde hilalı gördüğünüzde başlayınız ve hilalı gördüğünüzde iftar ediniz buyuruyor. Bu hudutlar içerisinde Müslümanlar, Müslümanlar safı tekleşecek ve aynı kalple, aynı amelle başlayıp, aynı kalple o ibadete devam edeceklerdir. Ama maalesef bazı siyasi, artık siyasi olmuştur. Sebeplere binaen mıntıka mıntıka Müslümanlar ayrılmıştır. Her mıntıkanın idaresi kendi hevasına göre orucu tayin etmiştir. Ayet-i kerimede o kadar açıktır ki sizden hanginiz şehre, yani bu aya kavuşursa orucu tutsun. Bu aya kavuşmak da Bilal'ı görmekle başlamaktadır. Bunun haricindeki bütün hesap meseleleri bizi alakalandıran, mesul olduğumuz mesele değildir. Bize sünnette gelen mesele sadece gözle görünme hasebiyle oruca başlarız. Velev ki Müslümanlardan şahitlik sıfatına sahip olan herhangi bir Müslüman buna şahit olsun. Velev ki bir insan, bir Müslüman ama şahitlik sıfatına sahip olacak. Bu insan bize haber vermiş olsa orucu tutarız. Aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın haber vermesine sebep, tek başına haber vermesine sebep Ramazan ayına başlamıştır. Daha fazlasına gerek kalmadan bir kişinin şahitliği bu mevzuda kâfidir. Orucun başlangıcı tayin edildikten sonra orucu tutmamak veyahut da bazı günleri yemekten sakındıran hadisler vardır ki o da bizi bir yerde terhip manasında gelmiştir. O hadiste şudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan'da Allah'ın verdiği ruhsatlardan bir ruhsat olmadan orucunu yerse hadis mefkuttur. Dikkat ediniz. Yani Ebu Hureyre'nin sözüdür. Hadis sonra yine Bukhari aynı hadis Ebu Hureyre'den mefkul olarak rivayet edecek. Her gün Ramazan'da Allah'a verdiği ruhsatlardan bir ruhsat olmadan orucunu yerse, kalan bütün seneyi oruçlu geçirse bile bir günün yerine bu kaçırmış olduğu bir günün yerine geçmez diyor. Hadis-i Ebu Davud İbn-i Mace Tirmizi rivayet ediyor. Bukhari'de ise Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet ediyor. Yani Ebu Hureyre Peygamberimizden rivayet ediyor. Merfu demek yani sahabe merfu olarak rivayet ediyor derken Peygamberimize refet ediyor hadisi. Allah Resulü şöyle buyurur. Her bir Ramazan'da özür ve hastalık olmadan az önce Allah'ın verdiği ruhsatlardan bahsetmişler Hureyre. Burada ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Özür ve hastalık olmadan bir gün oruç yerse bütün sene oruç tutsa bile o bir günün yerini ödeyemez buyuruyor. Keyfi olarak ne bir hastalık ne de bir özür olmaksızın orucu yese artık yani bütün sene boyunca oruç tutsa onun kadrini kıymetini ödeyemez buyuruyor. Bu hallerde özür olarak sefer meselesi vardır ki o mevzuda ister insan tutar ister iftar eder Müslümanlar muhayyer bırakılmıştır. Peygamberimiz zamanında sahabelerden bazıları tutuyordu, bazıları yiyordu, hiçbir kimse bir kimseye ayıplamıyordu. Ama şu var ki seferde oruç tutmak illa da bir iyilik demek değildir. İnsan kendisine meşakkat verir şekilde o meşakkatleri katlanarak oruç tutması illa da bir değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir hadis-i şerifinde yine sahabelerden bazıları oruçlu bazıları iftar etmiş. Haldeyken iftar edenler oruç tutan Müslüman sahabelerin ihtiyaçlarını görmüşlerdir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuvvet iftar edenler, oruç tutanları geçtiler buyuruyor. Çünkü bütün hizmet ve her şey onlara kalmıştır. Öbürleri orucun meşakkatine binaen her şeyden aşağı yukarı seferde el çekmişlerdir. Ve Peygamberimizin sözü açıktır. Bugün iftar edenler, oruç tutanları geçmişlerdir. İnsan mukayyerdir. Meşakkat görmediği müddetçe, meşakkat olmadığı müddetçe kendisi oruç tutabilir. Eğer büyük bir meşakkatle katlanıyorsa o kendisine kalmıştır. O onu tayin eder. Başka kimse tayin edemez. Kimse de onu nerm edemez. Her ferdin bileceği bir şeydir. Seferde oruç da tutulabilir. Aynen iftar edildiği gibi. Bu oruç meselesinde bütün ibadetlerde olduğu gibi niyet meselesi vardır. Ki niyet sadece bir oruç, herhangi bir ibadet değil, bütün ibadetlerin özüdür. Bütün ibadetlere gereken bir şarttır. Aynen Beyyinin suresinin 5. ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala buyurduğu gibi, onlar ancak dinlerini sadece Allah'a halis kılmakla emrolundular. Dinlerini, onlar Müslümanlar, müminler, dinlerini sadece Allah'a halis kılmakla emrolundular. Yani ihlası gerektiren bir niyetle Müslümanlar ibadetlerini Allah'a takdim ederken böyle emrolmuşlardır. Ve hadis-i şerifte اِنَّمَا الْاَعْمَارُ بِالنِّيَّةِ Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Ve اِنَّمَا لِكُلِّ مِرِي مَانَوَا Ve kişinin eline geçecek de niyet etmiş olduğu şeydir. İnsan ne amel niyet ediyorsa mutlaka eline geçecek odur. Burada Müslümanın dikkat etmesi bir şey vardır ki, şeytan, iblis, Allah lanet onun üzerine olsun, müminlerin amellerini boşa çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Bazen Müslüman düşünebilir, ya bu ayda zayıflaman fırsattır. Böyle düşünceye sahip olabilir. Veyahut da herhangi bir şeyi niyetine katabilir ve böyle şeyden arındırması gerekir niyetini ve sadece Allah rızası için Allah için oruç tutması ve bunun etrafında başka bir gayeler gütmemesi gerekir. Ve Müslüman dikkatli olması gerekir ki şeytanın avlanmasın. Yoksa o gelip gece gündüz Müslüman niyetini ifsad ederek ya işte zayıflayacaksın, ondan sonra şunu yap, bunu yap. Bunun etrafında bazı şeyler getirebilir. Bunlar def edilecek şeylerdir, vesveselerdir. Niyet sadece Allah için halis kılınsın ve az önceki okumuş olduğumuz hadis-i şerifte kim Allah'a iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek, yani halis bir niyetle bunu yaparsa geçmiş günahlarına kefaret olur. Bunun haricinde bir şey katılırsa o niyeti ifsad edecektir ve niyeti ifsad ettiği gibi amelin de ecrini ifsad edecektir. Niyet meselesi gerçekten zahmetli bir mesele. Yani bunu şu anda izah etmek zahmetli bir mesele. Çünkü bu mevzuda gelen bazı rivayetler vardır birbirine tenakuz görmekte. Bazı rivayetlerde geceden, fecir doğmadan, bazılarında zevadan önce ve bazı sözlerde ise, imamların kavlinde ise, sahabelerin sözlerinde ise fark etmez, ne zaman olursa olsun niyet etme meselesi vardır. Onlar şu anda size nakledeceğim, fazla bir tafsirat arz etmeden. Zamanlama meselesine gelince Hafsa radıyallahu anh'dan gelen merfu bir hadis-i şerifte ki sünnet kitaplar bunu teker teker rivayet etmişlerdir. Fecirden önce oruca ait niyetini sağlam yapmasını yapmayanın orucu yoktur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fecirden önce oruca ait niyetini sağlam yapmayanın orucu yoktur buyuruyor. Bu ise geceden fecre kadar olan niyet meselesidir. İkinci hal ise zevara kadar olan niyet meselesidir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günün birisinde Ayşe radıyallahu anh'dan yiyecek istediğinde ve yiyeceğinde olmadığını öğrendiğinde kendisinin oruca niyet ettiğini söylüyor. Hanefiler ve İmam Şafii radıyallahu anh'ın iki görüşlerinden, kendisi iki görüş sahiptir. Neden iki görüş diyoruz? Çünkü imamlar önce bir görüşe sahip olmuştur, ondan sonra başka bir görüşe sahip olmuştur. Ama bizce sonradan gelenler için hangisinin önce, hangisinin sonra soruya sahip olmuştur fark edemiyoruz. Ayrılacak bir elimizde deli olmadığına göre iki görüşe sahiptir. İki görüşten birisi de sonradan önce niyet etmesi gerekir diyor. Bunlar da Peygamberimizin nafile olarak nafile ibadet için o Ayşe validemizden gelen hadis-i şerife dayanarak onu söylemişlerdir. İbn-i Mesud Ahmet'in ilk görüşünden birisi. Ki Ahmet de iki görüşe sahipti bu mevzuda. Hangisi önce hangisi sonra bilinseydi, Ahmet şu görüşü önceden söylemiş, ondan sonra bundan vazgeçmiş, bunu söylemiş dedik. Ama böyle bir şey tespit edilmemiştir. Fokusuna saygı da aynen bu şeyden akletmiştir. Ahmet'in iki görüşünden birisinin zahirine göre diyor, zevaldan önce veya sonra niyet edilmesi arasında bir fark yoktur. İkisi de kifayet eder demişlerdir. İbn Mesud'la İmam Ahmet radıyallahu anhum her ikisi için bir fark gözetmeksizin günün herhangi önceden yememiş bulunduğu halde herhangi bir zaman sevaptan önce veya sonra niyet etmesi fark etmez. Her şekilde kifayet vardır demiştir. Bu akabinde Fıkıh Sünnet sahibi güzel bir söz yazmış. Onu nakletmek istiyorum. Ve o sözde ben şahsen sahiplenmiş, benimsemiş bulunuyorum. Diyor ki, bir kimse oruç tutmakla Allah'a yaklaşmayı kastederek gece sahura kalkarsa niyet etmiş sayılır. Gece o niyetle sahura kalkıyor. Allah rızası için oruç tutmayı kastediyor. Bu adam niyet etmiş sayılır. Gündüz esnasında sadece Allah için iftar edecek şeylerden kendini men etmeye karar verirse, sahura kalkmasa ya da kalkamasa bile yine niyet etmiş olur. Gündüz daha yatmadan veya akşamdan Ramazan ayındaki özellikle mesele odur, hasreten ki odur. Ertesi gün de oruç tutmak için kendisi niyet edilir. Ramazan ayı boyunca hayatta kaldığı müddetçe hastalık veya da sefer meselesi, acil meselesi oruç tutmaya niyetlidir. Bu da ona kâfidir diyor. Alimler şuna göre nafile orucun niyeti eğer bir şey yememiş ise gündüzden kifayet eder diyor ki bununla da Peygamberimizin sevaldan önce niyeti ise nafile atfediyor. O da mümkündür çünkü Peygamberimiz nafile ibadetidir. Ama Ramazan'da ise kendi buradaki sözü hoştur. Bir kimse oruç tutmak için sabah kalkarsa onun niyetidir. Çünkü oruç tutmak için niyetlenip kalkıyor. Eğer o niyet sabah kalkamasa, kalkmasa herhangi bir meşakkatten dolayı önceden de oruç tutacağını biliyor. Oruç tutacağı niyetli çünkü Ramazan. Bu da ona kâfidir diyor. Niyet meselesi böyledir. Ben size nakledeceğim kadar. Bundan sonra Ramazan'ın orucunun etrafında biliyorsunuz yiye biçmek ve herhangi bir cinsel ilişkiden uzak kalmak kalıyor. Ve sadece bunlar değil, insan kötü sözlerden de kendi nefsini men etmesi gerekir. Kötü sözlerden ve fuzulu sözlerden Allah'ın rızasını gütmeyen sözlerden uzak tutması gerekir. Yoksa bir hadis-i şerifte Allah'ın onun kendisini yemekle içmekle men etmesine ihtiyacı yoktur demişti Allah Resulü. Muhakkak ki insan kendi halini düzeltmesi ve bu ayda bütün hareketleriyle Allah rızasını oldukça kazanıp Allah'ın rızasına kavuşturacak amellere koşması gerekir. Bu öyle bir mübarek aydır ki az önce Remzan işaret ettik. Bu mübarek ayda Leyletul Kadir vardır. Kadir gecesi. Kadir gecesi bizce malum olan belli başlı gün değildir. Ki Peygamberimiz bunu bize beyan etmek istiyordu. Ama iki kişinin çekişmesi üzerine o ona unutturulmuştur. Ve Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 günlerin tek günlerinde bunu arayınız diyor. Ve kendisi bizzat itikafa girerek o günleri Allah'a daha fazla kulluk etmeyi ve itikaf gibi bir ibadeti bize öğretmiştir. O günlerde özellikle o Kadir gecesini isabet etme ve ibadetle geçmektir ki o gün yapılan bir ibadet 80 küsur seneye bedel olan bir ibadettir. Yani az görülecek bir ibadet değildir. Yani ecri oldukça çoktur ki o günde yani Ramazan ayının Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim bize inmiştir. İnne enzelnâ fî leyletil kadir. Ondan sonra Allah subhanahu teala ve mâ edrake mâ leyletil kadir. Yani azametini işaret ederek bilir misiniz? Leyletul Kadir, Kadir gecesi nedir? Leyletul Kadir'i hayrun min elfi şer. Aynı hadis-i şerifte buyurduğu gibi Peygamberimizin Allah subhanahu teala da bu Kadir gecesi 1000 aydan daha faziletlidir, daha hayırlıdır. Evet, bu güne Allah bize hepimizi şu anda bu aya kavuşturmuş oluyor ve Kadir gecesini de idrak etmeyi nasip eylesin. şu anda söyleyeceğim bu mevzuda bu kadardır. Eğer zannedersem bu mevzu etrafında bazı sorular olabilir. Onunla da meseleyi tanımlayabiliriz. Böyle sadece soracağım bir mesele varsa. Niyetleyip anlayan sözü yapılması mı gerekiyor? Ki Hazreti Aşin'den gelen rivayetle nakletiniz, Peygamber Efendimiz yiyecek bir şey istiyor. Olmadığını söyleyince ben bugün oruç tutuyorum. Bu sözü dinleyip... Yok, oruç tutuyorum artık. Yani. Madem yiyecek yok, oruç tutuyormuş. Şimdiden sonra bir şey aramana gerek yok. Şimdi niyetler katiyetle, önce niyetler kalp amelidir. Çünkü ibadetler insan vücudunda bazı cevher, azalara ait olan parçalardır. Biz el kaldırmak ağzaya aittir. Namazı el kaldırmak. Okumak ise lisana aittir. Niyet ise sadece kalbe aittir ki yani telaffuzun manası yoktur. Herhangi bir ibadeti yoktur. Sadece bu niyet meselesi haçta varit olmuştur ki o da haç bir şeydir. Peygamber onu bize öğretmiştir. Haçta haçtaki niyeti. Yoksa buradaki niyet ise kendisinin yani oruç tutacağına hazır olması, sahura kalkması bu iki yani fokusuna saygın söylediği gibi niyet odur. Şayet kalkamasa bile akşamdan kalkma niyetleniyor. O oruç tutacak çünkü Ramazan. O da ona kafidir. Her bir ibadet olduğu için niyetlenmek nasıl olur? Her bir ibadet olduğu için nasıl olur? Farz yani. Bütün ibadetler ne olursa olsun niyet gerekiyor. Namaza bile şey etmiş olsan niyet etmen gerekir. Öğlen namazını kılmaya ve Allah huzurunda adam öne geldiğine karşı bütün haline, kalbine hazır olman gerekir. Niyet budur. Dilden telaffuz ne yapıyorsun? Dilden telaffuz yok. Lazım değil. Yani lisana niyet katiyatı söylemez. Aynı infak da olur. Zekat verirken illa yani ben zekat veriyorum demeye gerek yok. Sen zekatını hesap edersin ve fakir fukaraya gözetleyip onları dağıtırsın. Bütün amellerde hac müstesna ki orada istisna gelmiştir Peygamberimizden. Niyetler, niyet kalbin amelidir. Ve başka aksamlara, cisimdeki başka aksamlara yolları gönderdiğinde onun değeri kalmamıştır. İlhan-ı Lisan'la bir şey söylesin ama kalbin başka yerde olabilir yani. Kalbin amelidir niyet. Kastem bu kişinin bahçesi amelidir, yerine bir gün çıkmasındır. Ama şimdi bu mevzuda biliyorsunuz yani senelerde bir çekiştiğiniz bir mesele vardır. Elin yaklaşma meselesinde bir ihtilaf yoktur. Ama yeme meselesine gelince benim üzerinde durduğum, ben öyle yani anladığım sadece bir gün tutmasıdır. Eğer o adamı kasten yediyse bir gün tutar ama bütün seneyi de tutsa diyor hadis-i şerifte katiyetle yani o güne nail olamaz. Dördüncü dilerseniz yani bu hani orada bir şey okuyabiliriz size. İbn Abbas'tan bir söz olacak eğer hatırlıyorsam. Baptaki bazı hadisleri İmam Bukhari senesi olarak zikretmiştir. Eğer kitabın başka yerine senedi zikredilirse o sahihtir. Ve başka yerde mensul olarak yani vasıtlarını zikredilirse onun senedine bakılır. İmam Bukhari şartına uygun olmadığı için hadisi böylelikle talihkan rivayet etmiştir. Talihkan yani geliyor İmam Bukhari, Ebu Hureyre böyle dedi. Halbuki Ebu Hureyre görmüşlüğü yoktur. Aradaki senedi düşürmüştür herhangi bir illetine. Binaen yahut da kendi elindeki sayı yapılmış olduğu, yani şu sayı kitabına koymuş olduğu şartı sahip olmadığından dolayı İbn Abbas tencerede pişmekte olan yemeği yahut herhangi yiyecek şeyi tatmakta beis yoktur dedi. Hasan Basri oruçlu için suyu ağza alıp çalkalamakta ve soğuk suya girip durmakla serinlemekte beis yoktur demiştir. Bir mesut herhangi birinizin oruç günü olduğu zaman yağlanmış ve saçları taranmış olarak sabaha girsin demiştir. Yani girebilir manasına. Yani İbn Malik de benim içimde yıkanılacak bazam, bakırdan edinen bir havuzum, yani kuret gibi bir şey varmış. Ben oruçlu iken sıcak hissettiğimde serinlemek için kendimi onun içine atar dururdum demiştir. tükürüşen misvakla olar demiştir. Hatta İbn-i Rabah, eğer oruçlu kimse tükürüğünü yutarsa orucunu bozar demem demiştir. İbn-i Selim de yaş misvakla misvaklamasında beis yoktur dedi. Kendisinden yaş misvakın bir tadı vardır denildi de o suyun da bir tadı vardır. Halbuki sen abdest alırken ağzına su alıp çalkalıyorsun dedi. Enes İbn-i Malik Hasan Basri İbrahim Nahya'yı göze sürme ve herhangi bir ilaç sürmek de oruç için hiçbir beis görmemişlerdir. Yani bu İmam Bukhari'nin babaya koymuş olduğu talihkan sözlerdir. Yani bunu sadece okumak var bundan. Görüyorsunuz yine takmayı bile bir nafas beis görmemiştir. Çünkü buna da aynı misvak kullanmak, yaş misvak kullanmak. Bazıları demiştir ki yaş misvak tadı vardır. Suluca bir tadı var. Ağzını aldığın zaman hissediyorsun. Ve onun için bir beis yoktur. Kadar ülkemizde gelişmiş bir dinlenmiş yaşaklık altında tutulan oruçun daha ehtaliyeti hakkında. Sıcakların altında çalışıyorsun, amel yapıyorsun. Ben de evde gölgelikte oturuyorum. Arasındaki farkı... Ya şimdi ihtiyacın çalışıyorsan, yani ihtiyacın var çalışıyorsun. O artık yani o ihtiyacın gidermek çalışılır. Ama ben meşakkete gireyim de orucum daha fazla olsun diye gibi bir şey söz konusu değil yani. Evet. Eğer öyle olsaydı İbn-i Abbas terlemek için suyun içine girmezdi. Güneşte duruyor mu? Hatta bir insan var, Peygamberimizin zamanında. Kendisi oruç tutmak üzere ve güneşte kalmak üzere niyetleniyor. Bakıyor ki gök olduğu halde adam o güneş oturmuş. Bu neden böyle yapıyor diye Peygamber sorduğunda. Bu adam, ya Resulallah, güneş oturarak oruç tutmak üzere niyet etmiştir diyor. Ve Peygamber emrediyor. Gölgeye geçsin ve orucuna devam etsin diyor. Orucunu ikrar ediyor, orucun sıhhatını. Ama gölgede böyle güneşte geçirmek üzere olan niyetini ikrar ediyor. Yani öyle bir şey olmaz, gölge geçti. Yani bu ise açıktır yani. Meşakket için. Ama dedim, belki soru sorulursa not tutmuştum soru için. Yağmur bir havada oruç bozuyor Peygamber ve sahabeler. Bu mevzuda bize tekrarladı ve tekrarlamadılar. Kaza koca konuda bir rivayet gelmemiştir. Ama tabiinden birisi mutlaka tekrarlaması gerekir diyor. Eğer öyle bir kaza uğrarsa. Gün olarak, kefaret olarak yani. Hava yağmurlu oluyor. Çok bulutlu. Zannediyorsun ya akşam girdi. Ya şu zaman böyle bir şey söz konusu olmayabilir çünkü her birinin konusunda saat var. Ama herhangi böyle bir kaza olursa o tekrar gün tekrarlar. Erken olarak açmak. Bulutlu hava, karanlık çöküyor. Zannediyorsun akşam oldu. Biraz sonra bulut gidiyor. Bakın daha güneş harı ortada. Sen yemiş bulunuyorsun. Tabii o zaman saat meselesi falan vardı. Şu anda herhalde öyle bir meşakkatle karşılaşmayabiliriz ama karşılaşan bir arkadaş durumu biliyor. Oruçlu borçlu olarak ölürse bu sevdalisi onun yerine orucunu tutar. Bunun için de hadis vardır. En yakını onun için oruç tutar. Ondan sonra kazaya kalan oruçların kazaya kalan ya seferdesin yahut da hastasın veyahut da bir kadın için olan kaza meselesi de olan şey İbn Abbas'tan gene hadis-i şerifte gene sözde Buhari Sahih'in babında zikrediyor. İlla arka arkaya tutma mecburiyeti yoktur İbn Abbas'ın sözünde. Yani bugün bir gün tutar, ertesi gün tutmaz, daha bir gün tutar. Ve kazalar için yani teşbihçe tutma şartı yoktur. Evet. Kefaret meselesinde, yani kasnemlerin için, kefaret için şu yakın baplarla, 20. baplarla yapalım bir şey yazı olacak. İnşallah oraya bakın, müracaat edin. İbn Abbas'ın sözü açıktır. Kasnemeyen insan için tek gün tutulur ama katiyete kendisi bütün seneyi oruçla kesilmiş olsa bile onun şeyine, eşine nail olamaz. Ramazan ayında şeytanların bağlanmasını nasıl anlıyorsunuz? Hakikaten şeytanların zincire vurulduğu yönüyle evet, mi? Zincirden ediyor abi. O şekilde diyor. Ama insan yine bir takım günahlara tabi ediliyor bu durumda. Şeytanlar bağlanmış durumda. O zaman şeytan insan kendisi midir? Ya şimdi illa şeytan değil. Çünkü nefis, nefis de emretmiş olduğu şeyler vardır. Hadi ayet-i kerimede innen nefse le emmaratun bisu. Nefis insana kötülüğü emretmektedir diyor. Tamam mı? O kendisine itikab olan şeydir. İlla yani şeytan bağlantı artık hiç kimse günah işlemeyecek değildir. Çünkü hadis-i şerifte o melek diyor ya, nida eder Ramazan'da. Hayır sahipleri, hayrını çoğaltınız, eşya sahipleri, şerinizi azaltınız. Demek ki şer daha da devam edecek yani. Şeytanla bağlantı şer yoktur demek değil yani. Ama ne şeyde bu kubur Allah var yani, yan kullar. Yok mudur? Eğer değilse nefs şeytandır. Yani ki nefse vesveseye getiren şeytandır değil mi? Yoksa dur. Tamam şimdi ne ruhtur ne de şeytandır. Nefis nefistir. Valla buna yani bir tarif yapmakta şu anda acizim yani. Ama şeytan nefse vesvese verir. Ayrıca nefsin de arz ettiği şeyler vardır. Kötülüğü arz eder nefis. Ama Allah Azze ve Celle devamlı yani şeytan kötülükler sürdüğünü beyan eder nefsin değil mi? Ama yine diyor inne nefse ben maratun bir su diyor. Nefis de insanları çok çok kötü emreder diyor. Nefis emreder diyor. Şeytan da emreder, o da emreder. Ama şimdi şu anda nefsin tarifi yapmaktan acizim yani. Çünkü kitab-ı sünnetle tarifi bilmeyince rastgele söz söylemeye kuş değildir. Meselelerde keyfi sormak caiz mi? Örneğin niye namaz kılınmış, niye namaz farz kılınmış, oruç niye farz kılınmış? Yok. Böyle bir şey sorulmaz. Müslüman böyle bir şey sorulmaz. Rabbim emretti bitti yani. Biliriz ya onun hakkında niçin? Yok yani ben bunu şey derken biliyorsunuz yani zamanımızda insanlar daha şey illetlendirmeye çalışıyor. İlla yani biz yani işte şunun için bunun için dememiz yani neden arayıp da onu cevaplandırmaya mecburiyetli değiliz. Ama muhakkak ibadetlerin bizim için faydalı olan yerleri var. İster dünya için olsun ister ahiret için olsun. Zekat misali yani bu müştemada faydalı olan şeyi fakir fukarayı gözetlemektir. Tamam, ondan ihtiyacı görmektir. Sadaka, yani nafile olan sadakayı kaçırıyorum. Sadaka ise, yani daha ziyade, zekattan ziyade olarak onların halini gözetleme, onları belli başlı bir içtimai hayata sokma gibi faydalar vardır. İlla yani biz bunun neden Allah farz kıldı diye araştırma değil, ama gözde çarpan bir şey yani, anlaşılıyor. Ama bunun yanında bir de malı tezkiye vardır ki, yani bu hadis-i şerife gelmiştir. Yani kendi malını temizleme babından. Ve Allah bizim malımız üzerinde fakirler için bir hak tanımıştır. Yani şu kadar mala sahip olan, şu kadar miktarı, şu kadar zaman geçmiş olan yani miktar ve zaman için olan hallerde fakir hakkı var diyor. Onun için hak tanımış. Ama niye tanıdık diyerek bir soru sormuyoruz yani. Ama bazı şeyler açık olabilir çünkü içtimai bir hayatta yani bütün Müslümanlar gözetlenmesi, sen tok olarak kardeşin aşama sabahlaması uygun değildir, caiz değildir. Bunu hep yani gözünde tutarak belli başlı şeyler bize zahir olabilir ama biz nedeni sorup da tesirli ehli gibi işte bu bundan dolayı deyip de illetine gitmiyoruz. Bazı insanlar yaptığı gibi domuz eti neden haram? Çünkü domuz eti pisimiş. Rabbim bizi haram kıldı. Bitti. Ama muhakkak ki pisliği de vardır bunun yanında. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Allah size temizleri helal kıldı, pisleri haram kıldı diyor. Pisliği vardır. Ama illa o pisliğinden dolayı mı? Yani sadece yani haram kılınan şeyler pislikten dolayı olsaydı, ben İsrail'e misal cumartesi günü oruç tutmayı veya da hayvanı iç yani yemeyi haram kılmıştı. Nicam değil, imtihan sırrı da olabilir. En güzel yani Rabbim emretti. Ondan dolayı bunu yapıyorum. Onun rızası için. Çünkü o bize emrettiyse mutlaka bizim menfaatimiz için. Bizim hayrımız için. Bizim onun rızasına nail olmamız içindir. En güzel cevap budur. Ama bunun etrafında bazı şeylere getirirse eğer sünnet uygunsa, değer kazan, uygun değilse istirarsın, terk edersin. Bunda yani bir şey yoktur. Duhar dedi ki ve bana Yahya ibn-i Salih söyledi, bize Muaviye ibn-i Selam tahsis edip şöyle dedi, bize Yahya ibn-i Kesir, Umar ibn-i Hakem ibn-i Sevban'dan tahsis etti, o Ebu Hureyre'den işitmiştir, Ebu Hureyre oruçlu, ihtiyatsız olarak kustuğu zaman orucu bozulmaz. Kendisi kusmuyor, böyle geliyor yani, kendi ihtiyar olmadan geliyor, çünkü kusmak çıkarmaktır, giydirmek değildir demiştir. Bu hadis, buradaki senetle merfudur. yani hadis nakli oldu. Peygamberden rivayet edilir. Evet. Beyne Ebu Hureyre'nin oruçlu kusarsa orucu bozulur dediği zikrolunuyor. Birinci yani kusmak orucu bozmaz rivayeti daha sahiptir. Not olarak okuyorum. Ebu Hureyre'nin Buhari Ebu Hureyre'nin ikinci sözünü Et-Tarih-ül Kebir'inde kim oruçluyken kusmak kendine galebe ederse üzerine kaza yoktur. Eğer kendisi kusmak isterse kaza etsin. Lafzıyla rivayet etmiştir. Lakin Buhari bunu zayıf sayıyor. Bunu dört sene sahipler de rivayet etmişler. Kimisi ilim ehli indinde amel bunun üzerinedir demiştir. Kusun az veya çok olmasının farkı yoktur. İhtiyarsız ağız dolusu kusmak da azı gibi orucu bozmaz. Bu mevzuda iki rivayet gelmiştir. Kulası olarak kasten kusarsa kendisi yani parmakla kusarsa bu orucu bozar. Ama ihtiyaç olarak yani kusarsa bu orucu bozmaz. Bozmazdır. Ama zayıflıktan bahsediyor. Buna tefaraca bakmaktır. Bakmak gerekir. Ama şu andaki yani o sadece okuduğumuza bakarsak yani budur. Eğer öbür rivayet yani kasten kusma meselesi orucu bozar rivayeti zayıfsa diğer kazanmaz. O zaman bozmaz hal üzere kalır. Ki fıkı ehlin çoğu da ihtiyaç olarak gelirse kusmak orucu bozmaz demektedir. İbn Abbas ile İkrime de oruç içeri giren şeylerden kendini tutmaktır. Dışarı çıkan şeyden kendini tutmak değildir demişlerdir. Yani kusmakta bir beis yoktur. Ve İbn Ömer oruçluyken gündüzden kendinden kan aldırırdı. Sonra gündüzden kan aldırmayı terk etti. Artık geceden kan aldırır oldu. Ebu Musa da geceden kan aldırırdı. Ve Said İbni Ebu Vakkas'ın, Zeyd İbni Erkam'ın, Ummu Seleme'nin de oruçlu oldukları halde kendilerinden kan aldırdıkları zikrolunuyor. Hazemat gibi şeyler kastediyor. Ve Bukayr Alkame'nin anası Mercane'nin, biz Ayşe'nin yanında kendimizden kan aldırırdık da Ayşe bizleri bundan nehyetmedi dediğini söylemiştir. Hasan Basri'den o da birçok kimseden Şeddad İbni Evs'den, Usana İbni Zeyd'den, Ebu Hureyre'den, Sevban'dan, Nakil İbni Yesar'dan peygambere oruçlarını bozdu. Peygambere yükseltilmiş olarak kan alan da kan aldıran da oruçlarını bozdu dediği rivayet olunuyor. Buhari dedi ki ve bana Ayyâh söyleyip şöyle dedi. Bize Abdülâlâ tahdis edip şöyle dedi. Bize Yunus Hasan'dan bunun benzerine tahdis etti. Hasan'a söylediğim bu söz yani kan alan ve altına orucu bozdu sözü peygamberden mi denildi de Hasan evet dedi. Sonra bu kesin söylemesini ardından tereddüt ederek Allah en bilendir dedi. Bu rivayet etrafında şeyde okudum. Zaten Nehat'ta okudum. Orada peygamberimiz ilk devirde böyle bir söze kaybolduğunu ve ondan sonra yani bu sözü terk ederek kendisinin hacamat olduğunu ve yani bu rivayetin mensuh olduğunu gösterircesine izahlar var. Oraya müracaat edin. Kan aldırmak kulası olarak orucu bozmaz. İğne vurmak? Ama şimdi yani özel bir iğne için bir şey bilmiyorum. Ama buradaki gelen sözlere bakarsan İbn Abbas'ın vesairelerinden oruç diyor yani içeri girenler orucu bozar. Dışarı çıkanlar değil diyor. İğne de eğer o şeyle değerlendirirsek evet. Ama o zaman ait yani bir hüküm bilmiyorum. İğne için ki yani iğne meselesi eğer bir hastalığa sebepse ki o da odur. O zaman yani onun orucunu yemesinde de bir iş yoktur. Bir hastalığa sebepse hastalık ve bir özür olursa orucu kaza etmekte bir iş yoktur. Ama İbn Abbas sözüne bakarsan oruç içeri giren şeylerden kendini tutmaktır. Dışarı çıkan şeylerden kendini tutmak değildir demişlerdir. Bu da tamı tatmak değil mi? Maksat girenler kasıt. Ya o girmiyor. Lezzetini almak. Girmiyor. Yine herhangi bir lezzet tat. Tat meselesi değil yani. İçeri gelin deyince tat meselesine başka yine İbn Abbas sözü var. Tencerede pişen yemeği tatmakta beis görmüyor. Çünkü diyor ağzını misvakla misvaklıyorsun. Yaş misvakta da tadı var. Onu şey etmiyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, geri tükürüyorsun. Yani bunda beis yoktur diyor. Ve kendisi şu sözde oruç içerken şeylerden kendini tutmakta, dışarı çıkan şeyler kendini tutmakta değil derken insan kaçmak gerek lan yani öyle şeyden. Şimdi orucu biz yemek ve içmekten kesilmek suretiyle tutuyoruz değil mi? Yani ağız yoluyla. Hı. Bunun ismi bacağımızdan yapılan bir fiil. Kana karışan bir fiil. İşte o mesele yani. Mesele o yani. Peki terim olsa belki... Aynı şey çünkü oradan bulmuşsun, buradan bulmuşsun. Doyurucu yani. Nerede bulsam o kadar güzel ya. İğne ile doyurucu. Yani serum bir şeyle doyurucudur. Bilmiyorum ben de fetva demiyorum yani. Fetva hoş geldin. Durkan Durkan mübarek adresi. Hala geçmiyorum. Zahir istediği ameliyatı. Zahir istediği ameliyatı. Öyle diyor nefes seni. Bizzat yani olduğu gibi oldum yani. La mutlak olan tutamadığı günler sayısınca başka bir günler tutar. Neydi? İbn Abbas, nikahla mutlak olan tutamadığı kavminden dolayı tutamadığı günler sayısınca başka günler tutar. Bakara 180-185 ayeti kavminden dolayı kaza oruçlarının ayrılmasında yani aralık tutulmasında bir his yoktur demiştir. Said ibn Hüseyin üzerinde Ramazan borcu olduğu halde Zilhicce'nin ilk 10 günü orucunu soran hakkında Ramazan kazasını ödemedikçe bunu tutmak doğru olmaz demiştir. Said ibn Hüseyin'in sözüdür. Said ibn Hüseyin tabilerdendir, tabilerin en büyüklerindendir. Ki özellikle yani kadınlara kastır bu. Eğer Ramazan hastalığı isabet ettiyse muhakkak önce şeyini söyledi. Borcunu ondan sonra da onu tutması gerekir. Yani İbn Hüseyin'in kavline binaen. İbrahim Nehay Ramazan kazasını ödemekte gecikip de nihayet diye Ramazan gelirse ikisini de tutar demiş ve o kişi üzerine yedirmeyi zey etmemiştir. Bu sefer ki mesele. Ebu Hureyre Mürsel olarak zikrolunur ve İbn Abbas'tan da zikrolunur ki o diğer Ramazan'a kadar borcunu ödeyemeyen kişi tutamadığı her bir gün yerine bir fakire bir müt yedirir demiştir. Bir müt bir ölçek yani. Evet. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مكان kardeşler hafta bir kere buralar toplanıyoruz gaye arzu önemlilerimiz işler istifade etmek, bir nasihat duymak. Bunun akabinde az da olsa Allah subhanahu wa ta'ala rızasını kazanmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste böyle bir söz söylüyor ki insan ehemmiyet vermeden böyle bir söz söyler ki Allah'ın rızasıyla Allah'ın rızasından olan öyle bir söz söyler ki o diyor ona kıymete kadar yazılır. O sözün hayrı. Ve insan da ehemmiyet vermeden Allah'ın gadabını ve sahatını celbedecek bir söz söyler. O da ona o da onu, o sözde onu cehennemin dibine 70 kış mesafesinde, 70 sene mesafesinde cehennemin dibine indirir buyuruyor. Bazen uzun uzun sohbetler edebet etmeye gerek yoktur. Gerçekten bakınız sahabelerin hayatına, peygamberimizin hayatına. Veciz, iki satırlık sözdür, bundan ibarettir. Değil mi? Uzun uzun böyle hutbeler, sadece konuşmuş hutbeler işitmiyoruz, dinlemiyoruz. Ya da okumuyoruz. Bizim serbest sahibine gelen öyle bir şey yoktur. Ama o söz, o sözlerin bereketine bakınız. Burada önemli olan, nasihat eden kardeşin, hutbe veren kardeşin, davacı olan tarihçinin yani bütün halleriyle Allah'ın rızası için hareketlerde ihlas olması gerekir. Basit bir söz söyler. Der ki Allah'tan korkun. Rabbimiz bize böyle emrediyor. Peygamberimiz bize böyle emrediyor. Oradan şeker gelir. Bakar ki o söz, o söylemiş olduğu basit bir söz o mıntıkayı toptan dolaşır. Neden zira Allah rızasını yazmıştır o söze. Ve bazen de bakıyorsunuz ki televizyonuna çıkmış 40-50-60 daha fazla millete hitap ediyor. Şimdi konuşuyor. Daha aradan 5 dakika geçmeden söylemiş olduğu sözün değeri kalmamış. Orada da kaybolmuş gitmiş. Yok olmuş gitmiş o söz. 14 asır önce herhangi sahabenin ihlasla söylemiş olduğu tabiinden olsun, ondan sonra gelenlerden olsun, imamlardan olsun, ilmehinden olsun basit bir söz söylemiş olsa 10 küsur asırlarca sonra bu söz tekrarlıyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Peki bu sözün sebebi nedir? Bu halin sebebi nedir? Bu da sadece Allah-u Subhanahu ve Teala'nın o sözlere rızasını yazıp bereket verdiğinden dolayıdır. Ama rızasını yazmayıp o sözü bereket vermezse hatip ol, edip ol, milyonlarca insana hitap et, o söz yarım saat sonra televizyon kapatılır, kapatılmaz mı duracaktır? Ehemmiyetli olan illa tutup da halledeceğim ama gerekmez. İnsan bildiğinden mesuldur ve onu anlatmak, onu amel etmek de mesuldur. Ve üzerine düşen de ihlasla o davasını yürütmesi gerekir. Halbuki olunca inşallah Allah subhanahu wa ta'ala davetçinin davetine, hatibin hutbesine, nasihat eden nasihatını bereket verecektir. Sen ne dersen, Allah'a doğru gösteriyor ki şu anda Müslümanlar arasında anlatın. Böyle bir noksanlık vardır. Her yerde hutbeler görülüyor, hatibler konuşuyor. Afiyet'e de cuma hutbesi yarım saatten fazla bir saat sürüyor. Bazı yerler öyle olur ki cuma namazı kılıyor kış vaktinde özellikle. Bunun akabinde hemen ikamet edilip, ezan okup yeniden ikamet edilip iki namazı kılıyor. Neden insanlar düşünüyor, tasavvur ediyor. Hatip diyor ki ben bu insanların gidasını görmeyeceğim. Ya da göremiyorum. Başka zaman geliyorum. 3-5 kişi var. Artık yani fırsatın istifade. Aslında öyle değil. Aslında öyle değil. Hasiyet bir söz olsa, vecih bir söz olsa, sünnete muvaffakat göstermek, uymak, tabi olmak en hayır olan da çünkü o söze bereket verecek, o sözü kalpleri işletecek Subhanahu ve Teala'dır. Nasıl ki hadis-i şerifte, Ademoğlu'nun kalbi Rahman'ın iki parmağının arasındadır. Onu istediği gibi evre çeviriyor. Allah Subhanahu ve Teala o söze binaen o kalbi eğer hidayet üzeriz hidayet, eğer şeyden uzaklaştıracaksa, sensiz şeyden uzaklaştırma, eğer o sözle inadını arttıracaksa, onu inadı arttırır ve onun dalaletini katlaştıracaktır. Önemli olan nedir? Rahman'ın rızasını güderek, söylenecek, kısa da olsa, vecih de olsa, Allah Resulü'nün yolunu tabi olmaktır. Bu arada şöyle iktifa edeyim. Bunu aslında herkes düşünmesi gerekir. Bu mevzu üzerinde inşallah bir sohbet, tasavvur ediyorum ve geniş bir şekilde toplamış, tercih etmiş bir şekilde. Ondan sonra bir cuma hutbesinde olursa daha güzel olur. Şu anda kardeşimiz evsaydı buraya davet edelim, kendiler buyursun. İnşallah. Thank you. Thank you.